30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po ataku Izraela na meczet w Libanie i na Trypolis, Hamas odpowiada ostrzałem. W kilkunastu miastach manifestacje w obronie ukraińskich jeńców wojennych, po południu także w Warszawie. Za godzinę wystartuje Biegnij Warszawo. Przejść całą trasę będą mogli kibice. Zaostrza się konflikt na Bliskim Wschodzie. Popierany przez Iran, Hezbollah ostrzelał rakietami izraelską bazę lotniczą w pobliżu Hajfy na północy kraju, około 45 kilometrów od granicy. Wcześniej izraelska armia przeprowadziła atak na meczet w południowym Libanie, w którym mieli przebywać bojownicy Hezbollahu. Izrael oficjalnie potwierdził, że opierając się na informacjach wywiadu, siły powietrzne uderzyły w ośrodek dowodzenia, który miał być w świątyni w pobliżu szpitala. W tym ataku poważnie rannych zostało 9 medyków. Dyrekcja szpitala podała, że placówka została bezpośrednio uderzona i konieczna była ewakuacja pacjentów i personelu. Z kolei, jak informuje Hamas, wieczorem w izraelskim nalocie w Trypolisie na północy kraju zginął dowódca zbrojnego skrzydła organizacji. Dziennikarz Polskiego Radia Michał Strzałkowski zwraca uwagę, że Izrael zaatakował w rejonach, które do tej pory nie były jego celem. Wskazuje to na to, że Izrael stara się polować na tych przywódców palestyńskich czy organizacji, czy Hezbollahu, których jest w stanie namierzyć. To, co dziś wydarzyło się rano na przedmieściach Bejrutu, to jest z kolei prawdopodobnie polowanie na Mohameda Safidina, czyli na kuzyna Hasana Nasrallaha, szefa Hezbollahu zabitego tydzień temu. Safidin był typowany na następcę Nasrallaha i bardzo wyraźnie na niego teraz Izrael poluje, więc to jakby ten obszar działania armii izraelskiej się po prostu rozszerza. Izrael prowadzi naloty na Liban od blisko 3 tygodni. We wtorek izraelska armia rozpoczęła też operację lądową. W kilkunastu miastach na świecie manifestacja poparcia dla ukraińskich jeńców wojennych pod hasłem Powrót do domu. W Warszawie rozpocznie się o 17 przed Pałacem Kultury i Nauki. Ważne, żeby do opinii publicznej trafiły informacje o dramatycznych warunkach w rosyjskiej niewoli, mówi Aleksandra Mazur, jedna z organizatorek manifestacji. Czym są obozy rosyjskie, jak tam są traktowani jeńcy wojenni i cywilni również. Daliśmy całą swoją informację, czekaliśmy wspólnie pomoc, żeby oni mieli te materiały, które są potrzebne na takich manifestacjach, żeby ludziom opowiadali, czym właśnie są te obozy rosyjskie. A manifestacje w Warszawie to część globalnej akcji. Uczestnicy kampanii Powrót do domu wyjdą na ulice 15 miast na całym świecie. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę do domów z rosyjskiej niewoli wróciło około 3,5 tysiąca Ukraińców. 15 i 30 października spodziewane są dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 do Polski. Jak mówi minister zdrowia Izabela Leszczyna, są chwilowe braki, które wkrótce zostaną uzupełnione. Bywa często tak, że jak nie ma szczepionek, to wszyscy mówimy o jej, nie ma szczepionek, jak one są, to niestety się nie szczepimy. Szczepionki na COVID będą. Jeszcze zdążymy się zaszczepić przed tą, jak epidemiolodzy mówią, wysoką falą zakażeń i zachorowań. W najbliższych dniach powinniśmy mieć sfinalizowane rozmowy z Łotwą i szczepionki dla najbardziej potrzebujących, dla seniorów, dla DPS-ów powinny być już dostępne. Minister zdrowia zaapelowała o szczepienie się przeciwko COVID-19. Jak podkreśla, w sezonie jesienno-zimowym jest to infekcja podobna do grypy i może być niebezpieczna dla naszego zdrowia. Za godzinę w południe po raz 16 wystartuje sportowa impreza Biegnij Warszawo. Jeden z największych i najpopularniejszych w kraju biegów masowych na dystansie 10 km. Wystartuje około 12 tysięcy biegaczy i chodziarzy. Częścią imprezy jest Maszeruje, kibicuje. Akcja skierowana do aktywnych kibiców, którzy mają za zadanie przejść 5 km po pętli wokół trasy biegu, mówił w Trójce 4-krotny mistrz olimpijski chodziarz Robert Korzeniowski. Na pewno jest to dystans, który każdy może pokonać. Poza tym tutaj jest też bardzo pilnowane to, by jednak ci zawodnicy nie startowali w charakterze właściwie chodu sportowego. Oni się nie ścigają specjalnie, oni maszerują, rzeczywiście kibicują. I przejście, godzinne przejście dystansu 5-kilometrowego jest absolutnie normą fizjologiczną. Zaraz po biegu każdy będzie mógł wygrawerować na pamiątkowym medalu czas, jaki uzyskał. Patronem Biegnij Warszawy jest program Trzeci Polskiego Radia. Kolejne informacje w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Myślę, że pogodowa aura dzisiejszej soboty będzie dobrym tłem dla radiowej podróży, w którą chcemy dziś Państwa zaprosić. Podróży, która jednym może wydać się absurdalna, innych przyprawi o rumieńce zachwytu. Będziemy dziś rozmawiać o pomnikach, a dokładniej o modernistycznych obiektach rzeźbiarsko-architektonicznych, które wznoszone były w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a które dziś przyciągają uwagę oczywiście fotografów, ale też wielu osób, które zaskoczone ich formą, ich wielkością, jadą w miejsca zupełnie niepostrzegane jako interesujące turystycznie. No a kiedy się już z nimi zetkną, zaczynają zadawać wiele pytań. Dziś w związku z tym o takim nieco kłopotliwym dziedzictwie będziemy mówić w pierwszej części audycji. Po godzinie 12 uwagę skierujemy w stronę państwa środka. Powiemy między innymi o tym, czym jest chińska dyplomacja Pant. Na razie przed nami trudne zadanie, bo rozmowy o architekturze, ale architekturze, która inspiruje artystów. Na przykład białoruski zespół Molchat Doma, bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i zachodniej Europie. Zespół postpunkowy, w którego muzyce odbijają się echa dorastania w postsowieckiej rzeczywistości, w szarych, betonowych, smutnych miastach. Akurat muzycy pochodzą z Mińska, natomiast obecna sytuacja polityczna zmusiła ich oczywiście do przeprowadzki. Bardzo daleko wylądowali, bo w Los Angeles. I miesiąc temu ukazał się ich najnowszy album Bella Japolosa. Na okładkach wszystkich ich płyt znajdziemy modernistyczną, często brutalistyczną architekturę. Muzycy też opowiadają w wywiadach, że to właśnie przestrzeń i zabudowa przestrzeni najbardziej wpływa na ich muzykę. I myślę, że ten utwór, który już powoli wybrzmiewa, filmy, wprowadzi nas w nastrój pasujący do dzisiejszego tematu. Pochodzi on z płyty Etaży, na której okładce zobaczyć można słowacki hotel Panorama, a zespół Molchat Doma przyjedzie do Polski z najnowszym materiałem. Warszawski koncert jest już wyprzedany, ale można jeszcze spróbować usłyszeć zespół w Gdańsku. Będą tu w połowie listopada. Я не в кино, я это понимаю. Меня не застрелят случайной пулей. И ты не покажешься мне такой дурой. Мы не актеры, мы не играем. Мы не актеры, мы не играем. Мы не режиссеры, мы фильмов не снимаем. tak jest umana. Попались все темы мелодрамы. Patrząc na mapę dzisiejszej Bułgarii, może się wydawać, że szczyt Buzłudża wyznacza dokładne centrum kraju. To tam w XIX wieku walczący o niepodległość czetnicy zostali pokonani przez wojska osmańskie, a kilka dekad później wzgórze zostało wybrane jako miejsce pierwszego zjazdu bułgarskiej partii socjaldemokratycznej. Wzgórze Buzłudża miało więc duże symboliczne znaczenie dla późniejszej bułgarskiej partii komunistycznej, dlatego właśnie na nim wzniesiono na początku lat 80. dom-pomnik. Wielki, betonowy budynek przypominający statek UFO, nad którym wznosi się 70-metrowa wieża. Po upadku bloku wschodniego budynek stracił swoje przeznaczenie i zaczął popadać w ruinę. Mimo kiepskiego stanu, jego niezwykła architektura przyciąga do dziś. Ogromne wrażenie, na pewno ogromne. Paweł Bąk i Michał Tyrajski wizytę na Buzłudży mieli na swojej obowiązkowej liście podczas kamperowej podróży przez tę część Europy. Żeby dojechać tam, przejechaliśmy tak naprawdę pół Bułgarii. No, ani chwili się nie zastanawialiśmy, zdecydowanie był to dla nas jeden z najważniejszych punktów do odwiedzenia w tym kraju. No i mimo tego, że kilka godzin zajęła ta droga, to ekscytacja rosła tak naprawdę z kilometra na kilometra, a gdy kilka kilometrów przed celem zobaczyliśmy już w oddali majaczący się widok tego budynku, no podniecenie tylko rosło. Większość turystów odwiedzających to miejsce pragnie jedynie uwiecznić brutalistyczny budynek na fotografii. W przypadku moich rozmówców było to wzgórze, na którym spędzili całą noc, śpiąc na zniszczonym placu niegdyś służącym za parking, w kamperze, niemiłosiernie chłostanym przez silny wiatr. Nie byli tam jednak zupełnie sami, bo pod monumentalnym pomnikiem, do którego budowy zużyto 70 tysięcy ton betonu, stoi niewielka budka, a w niej całodobowo pracuje ochroniarz obiektu. Bodajże raz na godzinę albo dwie wychodzi obejść budynek. Pamiętam, że parę razy tam go spotykaliśmy. Nie był zdziwiony, że chodzimy wokół budowli i robimy zdjęcia. Nie zareagował na drona, którym tam lataliśmy. Natomiast zdawał się dosyć rygorystycznie pilnować zakazu wejścia do budynku. Nic dziwnego, bo do wykończenia wnętrza wykorzystano kilkadziesiąt ton złoconego szkła. W środku znajdował się amfiteatr wypełniony mozaikami z wizerunkami ideologów socjalizmu i najważniejszymi wydarzeniami z historii Bułgarskiej Partii Socjalistycznej. Nad pomnikiem pracowało ponad 6 tysięcy osób. W tym najlepsi bułgarscy architekci, artyści i rzeźbiarze. Przez ponad 30 lat budynek popadał w ruinę. Niektórzy, wierząc, że czerwone gwiazdy umieszczone na wieży wysadzano rubinami, strzelali do nich z karabinów, tłukąc jedynie rubinowe szkło. Dzisiaj ściany obiektu pokrywa graffiti, a większość wyposażenia została rozkradziona i zniszczona. Niestety do samego budynku nie da się wejść. Wejście odgrodzone jest kratami. Można jedynie zajrzeć przez nie do środka, zobaczyć w jakim stanie obecnie znajduje się budynek. Natomiast jest to wersja oficjalna, bo nieoficjalnie. Jest sposób na wejście do budynku, tylko trzeba mieć drabinę. opiera się ją o tylną część budynku. Jest tam wejście bezpośrednio do sali konferencyjnej, kongresowej. My tej drabiny nie mieliśmy, także jedyne zdjęcia, jakie mamy ze środka, zrobiłem dronem. Obraz obecnego stanu spodoba się tylko miłośnikom opuszczonych i popadających w ruinę obiektów, ale władze położonego nieopodal Kazanłyka chcą budynek odkupić, odrestaurować i uczynić popularną atrakcją turystyczną. O zakupie obiektu mają w referendum zagłosować mieszkańcy Kazanłyka, ponieważ obok swojej niewątpliwej wartości architektonicznej jest to ciągle symbol minionego systemu o dużej politycznej symbolice. Na pewno możliwość odwiedzenia tego budynku w środku, zobaczenia w jaki sposób został urządzony, w jaki sposób wyglądało tam życie, byłoby ciekawym doświadczeniem. Natomiast wydaje mi się, że jednak nie byłby aż tak magiczny. Tak, to doświadczenie z pogranicza urbexu. Co prawda wejść do środka nam się nie udało, ale sama wyjątkowość tej budowli odosobnionej gdzieś na środku Bułgarii jest już sama w sobie dobrym przeżyciem. W 2015 roku założona została fundacja walcząca o ochronę pomnika. Jej członkowie organizują wystawy poświęcone historii i potencjalnej przyszłości obiektu. Rozpoczęto także prace konserwatorskie, a od 4 lat w okolicy i pod samym pomnikiem organizowany jest festiwal muzyczny Open Buzłudża. Jego celem jest zebranie środków finansowych na dalszą konserwację obiektu. Na kilka sierpniowych dni betonowa bryła, dzięki mappingowi, rozświetla się wieloma kolorami i pulsuje w rytm elektronicznej muzyki. Przez większość roku jednak milknie i słychać tam tylko świszczący wiatr. Tego typu miejsca zawsze nas przyciągają, jeżeli są jakkolwiek inne, nietypowe, jeżeli nie są popularne wśród turystów, to dodaje tylko dodatkowego uroku. Wydaje mi się, że gdyby podobny budynek postawić w odległości godziny jazdy od dużego miasta, tych turystów byłyby tam codziennie setki. Cała infrastruktura rozwinęłaby się dookoła i na pewno straciłoby to tę swoją niepowtarzalność. A odizolowany, nieco niepokojący betonowy spodek UFO, który wylądował na szczycie Buzłudży, przyciąga dziś nie tylko entuzjastów urbexu, ale i producentów wideoklipów. Teledyski do swoich utworów zrealizował tam m.in. amerykański zespół Algiers, czy pochodząca z Prisztiny znana popowa wokalistka Rita Ora. Tłem do jej piosenki stała się zamarznięta, skuta lodem galeria przed dawnym amfiteatrem. I chyba właśnie w takich okolicznościach Buzłudża wygląda najbardziej niezwykle. Zresztą buz to z języka tureckiego właśnie lodowy. Put it if you're wrong. Zaproszenie do dzisiejszej audycji przyjął urbanista i badacz architektury miast Kuba Snopek. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy dziś Państwu opowiedzieć o nietypowych, bardzo ciekawych z mojej perspektywy pomnikach, które wznoszone były w krajach dawnej Jugosławii na ogromną skalę i w niesłychanych formach, a które dzisiaj dla wielu osób stały się, myślę, takim magnesem, który powoduje, że takie kraje jak Serbia, Chorwacja, Macedonia czy Czarnogóra odkrywane są również poza szlakiem i dzięki którym podróżnicy docierają w rzadko uczęszczane miejsca. A mowa tu o spomenikach, czyli pomnikach upamiętniających rozmaite wydarzenia związane z historią XX wieku, przede wszystkim z walkami ludowo-wyzwoleńczymi z czasów II wojny światowej, walkami, które prowadzone były przez partyzantów przeciwko okupacji państw osi. Mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego w ogóle wracamy do takiego tematu, dlaczego o tych pomnikach w ogóle mówimy. No przede wszystkim one zdumiewają formą, zdumiewa też ich skala, zdumiewa także liczba wzniesionych spomeników, bo według szacunków powstało ich nawet około 40 tysięcy. I mówimy tutaj o okresie od lat 50. do końca dekady lat 80. ubiegłego stulecia. Porównując je z architekturą, która w tamtym czasie powstawała w Europie, no mamy tu do czynienia chyba z czymś naprawdę nietypowym i wyjątkowym. Tak, można na pewno mówić o tym, że to jest zjawisko. To nie jest pojedynczy pomnik czy, nie wiem, 10 zespół, ale to jest zjawisko, które, można powiedzieć, zalało terytorium całej byłej Jugosławii. One są wszystkie różne od siebie i to jest część tego zjawiska, natomiast są różne w ramach jednego języka. To znaczy, są to duże, monumentalne rzeźby albo często coś pomiędzy rzeźbą a architekturą już, do niektórych można wejść. Do niektórych nie, można się do nich zbliżyć. Są wykonane z żelbetu, betonu, kamienia, czasem metalu i reprezentują taką, można powiedzieć, geometrię typową dla połowy XX wieku, to znaczy to jest zawsze abstrakcyjna geometria, ale też to jest ekspresjonizm, to są takie widoczne, bardzo często wertykalne formy. Kolejna sprawa jest taka, że one są wpisane w krajobraz. Była Jugosławia, Bałkany to jest oczywiście region, gdzie są i góry różnego kształtu i rozmiaru, są i jeziora, i morza, i te spomeniki, czy upamiętnienia, chyba najlepiej powiedzieć po polsku, one wpisują się w ten krajobraz, zawsze dominują nad tym krajobrazem, są widoczne, jak, nie wiem, jak zamki średniowieczne. No i chyba taka ostatnia sprawa związana z tymi spomenikami jest taka, że one bardzo często mają również jakieś przedpole, gdzie można się zebrać, ponieważ to są upamiętnienia państwowe, to są budynki państwowe, no to mają albo jakiś amfiteatr, albo jakieś schody, albo jakieś miejsce, gdzie można było przeprowadzić jakiegoś rodzaju uroczystość państwową czy lokalną. To mówiąc jeszcze szerzej o tym kontekście ich powstania, te obiekty, jak wspomniałam, bardzo często wychwalają na przykład odwagę partyzantów albo wychwalają rewolucję socjalistyczną, która się dokonała. Często konkretne wydarzenia, za którymi stali konkretni ludzie. I teraz, kiedy myślimy o takich pomnikach, no to wyobrażamy sobie prawdopodobnie, że zobaczymy odwzorowane twarze, wykrzywione w wysiłku, wykrzywione w bólu, albo pięknych bohaterów. Tymczasem tutaj nie mamy do czynienia ze sztuką figuratywną. Tak jak pan wspomniał, to jest często abstrakcja albo jakieś geometryczne formy. Tak się zastanawiam, czy to mogła być próba znalezienia jakiegoś takiego uniwersalnego języka dla w ogóle stylu jugosłowiańskiego, który no, był bardzo zróżnicowany etnicznie, wyznaniowo. Ja myślę, że to jest więcej. Ja myślę, że to jest pewna próba budowy utopii. Dlatego, że architektura zawsze w jakiś sposób odzwierciedla politykę. Zawsze jest połączona. Nie da się powiedzieć, że architektura nie jest polityczna albo jest poza polityką. Ona zawsze odzwierciedla jakiegoś rodzaju wartości. No i w przypadku tego typu architektury, jak właśnie upamiętnienia, to jest szczególnie widoczne. I myślę, że tutaj, jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądają upamiętnienia w Polsce, to bardzo często, rozumiejąc ten kontekst, bardzo często widzimy, która opcja polityczna, którą estetykę preferuje. To jest o tyle ważne, że no, Jugosławia była takim krajem, ja tutaj nie chcę być recenzentem, czy to było dobry eksperyment, czy zły, to już sami mieszkańcy Bałkanów mają różne opinie na ten temat, natomiast był to na pewno kraj, który był pewnego rodzaju utopią. To był kraj, gdzie Tito próbował zbudować nowy świat i gdzie już w tej chwili wiemy, dzięki badaniom, które się odbywały przez ostatnie kilka lat, gdzie architektura była bardzo, bardzo ważnym narzędziem budowy tego nowego świata. I socjalizm był rzeczywiście jednym z tych elementów, Ale innym elementem była właśnie pamięć wojny. To znaczy sam Tito był partyzantem i jego autorytet, który trzymał tą Jugosławię w całości, na pewno był związany z pamięcią i ze sposobem opowiadania o II wojnie światowej. Więc tutaj tego typu upamiętnienia były bardzo ważne, żeby zbudować ten kraj, żeby stworzyć coś wspólnego dla wszystkich tych grup religijnych i etnicznych, co do których Tito bał się, że one mogą po prostu wybuchnąć. No jak się okazało, miał rację, że istnieje tego rodzaju zagrożenie. Ja myślę, że w ogóle architektura Jugosławii to jest niezwykle interesujący temat. Ja osobiście jestem zawsze zszokowany tym, jak wyglądały osiedla mieszkaniowe i architektura publiczna, to znaczy hotele, budynki szkół, budynki bibliotek. W zeszłym roku odwiedziłem takie osiedle Split 2, które zostało zbudowane w Splicie. Jest po prostu absolutnie niesamowite. To jest osiedle mieszkaniowe z deluxe, powiedziałbym. Natomiast tego typu upamiętnienia, właśnie wspomeniki, one grały też bardzo ważną rolę, dlatego że właśnie należało zbudować tą za pomocą również architektury, zbudować legendę tego państwa związanego z II wojną światową. I tutaj czytałem taką opinię, że abstrakcyjna architektura tych upamiętnień pozwalała uciec od wszelkiego rodzaju realizmu, który mógłby się kojarzyć albo z jakąś etnicznością, albo z jakąś religijnością, byłby zbyt dosłowny. Mhm. To znaczy w momencie, kiedy nie wiem, zostały zaprojektowane takie abstrakcyjne, wielkie skrzydła betonowe, to każdy może je interpretować na swój sposób. Widać, że to jest moc państwa, widać, że to jest pewnego rodzaju utopia, widać, że to jest architektura nowoczesna, patrząca w przyszłość, optymistyczna. Natomiast nie ma tam praktycznie żadnych, powiedzmy, subtelnych znaków, które mówią, to należy do Chorwatów albo do Serbów, albo do prawosławnych, albo do katolików i tak dalej, i tak dalej. Jest to raczej podlega interpretacji i w tym wypadku właśnie tych celów politycznych, które miała wówczas Jugosławia, no to była najbardziej odpowiednia forma, wydaje się. Te skrzydła, o których pan wspomniał, to część wspomnika, jaki można znaleźć również i do dzisiaj w chorwackiej miejscowości Podgaric. W zasadzie to jest chorwacka wieś, łąki, pola, drewniane chaty i na wzgórzu naprawdę monumentalny pomnik. Mnie trochę przypomina jakiś pojazd kosmiczny i też sobie pomyślałam, że no to był też czas podboju kosmosu przez człowieka, więc może też te obiekty wznoszono z takim spojrzeniem w przyszłość, z taką nadzieją ku nowoczesności. No wydaje mi się, że tak. To znaczy generalnie uważa się, że ta architektura byłej Jugosławii była optymistyczna. To znaczy oni rzeczywiście chcieli zbudować lepszy kraj i rzeczywiście chcieli zostawić te wszystkie problemy. Tam była bardzo skomplikowana historia w czasie wojny. To znaczy w czasie wojny niektórzy byli w tym ruchu antyfaszystowskim, niektórzy byli przeciwko ruchowi antyfaszystowskiemu, czyli byli razem z Niemcami. I tutaj był taki pomysł, żeby to trochę zostawić i patrzeć w przyszłość, uciec do przodu. A więc tego typu architektura na pewno w tym pomagała. Natomiast warto tutaj również powiedzieć, że to był taki zeitgeist. To znaczy, to nie była tylko i wyłącznie Jugosławia. Generalnie, jak się patrzy na architekturę lat 60., to tam tych elementów utopii nadal jest bardzo dużo. Tam nadal tych elementów kosmicznych jest bardzo dużo. Powiedzmy tam w Stanach Zjednoczonych to lata 50., tak? Architektura Gugi, która była cała jak z Jetsonów. W Związku Radzieckim lata 60., czasy Chruszczowa, to jest właśnie taka kosmiczna architektura. Ale nawet jeżeli ona nie była kosmiczna, no to generalnie lata 60., 70., to jest taki optymizm, wiara w przyszłość, wiara cały czas w to, że można zmienić świat i to oczywiście miało wpływ na to, jak ta architektura była budowana. My też mamy swój spodek. Spodek jest moim zdaniem częścią tego. Mm-hmm. Do rozmowy o tych rzeźbiarskich, wielkoskalowych realizacjach architektonicznych wracamy już za chwilę. Kończę 5 lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki. Będzie ciocia Jadwisia, ja dostanę misia i 3 resoraki. Przyjadą babcie, mama jak zawsze krzyczy, ubierz kapcie i majtki. Choć nie ma sił prawie, jak poproszę ładnie, poczyta na sen mi bajki. Ja się nie lubię ubierać, wolę pobiegać, no więc biegam nagi. Mama krzyczy, cholera, nie denerwuj teraz, nie chcę się sam bawić. Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami. I lubię choć dogi, mój tato najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie wypadły włosy, ja pędzę atenki i udaję karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo. Nie ma wolnej miłości. Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy. Mam koparkę i dźwig, i kolorowankę i piłkę do zabawy. Mam samochodzik straży, farba już trochę odłazi. Oglądam w telewizji przygody Tsubasy. On sobie poradzi. Gdy duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz wokół mieszkania z betonu. Wokół monumentów niemal zawsze tworzą się konflikty. Pomniki są narzędziem władzy, kumulują też pozytywne, jak i negatywne emocje. Są taką trwałą i widoczną formą wyrażenia tego, na czym zależy ich twórcom. My dziś w programie przyglądamy się wspomnikom wznoszonym w krajach byłej Jugosławii. Wydano już kilka albumów fotograficznych poświęconych tymże obiektom. One zaskakują. Mogą być dzisiaj niezrozumiałe, mogą być dziwne, nie przystają też skalą. Tych powodów, dla których mogą intrygować, jest naprawdę całkiem sporo. W studiu Trójki dziś Kuba Snopek. Zastanawiam się, jak oceniłby pan ich architekturę z perspektywy czasu? Ja myślę, że ta architektura, ja bym ją ocenił dwuznacznie. Dla mnie ona jest dwuznaczna. Z jednej strony to jest bardzo unikatowy zespół budynków i obiektów. Moim zdaniem unikalność, oryginalność to jest po prostu wartość sama w sobie. To jest wartość turystyczna, to jest wartość też tworzenia jakiejś lokalnej tożsamości, ale one mają również wartość artystyczną, więc to jest na pewno zbiór niesamowitych obiektów. No ich jest oczywiście kilka tysięcy, więc niektóre są bardziej niesamowite, inne mniej. No one są wpisane w krajobraz, co również jest bardzo interesujące, że podkreślę ten krajobraz. Z drugiej strony ja się odnoszę trochę podejrzliwie do tego typu architektury, jak monumentalne rzeźby. Jednak wydaje mi się, że one zawsze mają taką trochę swoją ciemną stronę, właśnie taką paternalistyczną, hierarchiczną. Wielka, monumentalna rzeźba pokazuje, jak żyć, pokazuje tą, powiedzmy, wizję świata według państwa, które nie było demokratyczne w żaden sposób. Mm-hmm. To jest trochę Pałac Kultury w Warszawie, tak? Oczywiście inna proporcja, ale wielki, monumentalny obiekt wertykalny, który pokazuje, jak żyć. I tutaj wydaje mi się, że ciekawe jest to, że w latach, kiedy były budowane te wspomniki, istniało bardzo wiele podejść do tego, jak tworzyć upamiętnienia. To jest w ogóle taki temat trudny, dlatego że no, jest powiedzmy 20 lat po wojnie, bardzo wiele osób straciło kogoś bliskiego. To jest temat taki intymny, bardzo bolesny dla bardzo wielkiej rzeszy osób, więc należy tutaj z wielkim taktem te rzeczy projektować. I ja mógłbym powiedzieć, że no, wśród tych obiektów, które znamy w Polsce na przykład, to można to podzielić na takie trzy kategorie bardzo, bardzo prosto. Są upamiętnienia, które są realistyczne, tak? Czyli na przykład w Polsce mieliśmy realizm socjalistyczny, tak samo jak w Związku Radzieckim, przez krótki okres. No i wtedy oczywiście takie realistyczne upamiętnienia, natomiast są też realistyczne upamiętnienia, które powstały później. Ich plus jest taki, że one są zrozumiałe. One są zrozumiałe dla każdego, nie są elitystyczne, pozwalają na to, żeby rzeczywiście, powiedzmy, pożegnać się, lamentować po stracie osobom, które no, po prostu rozumieją również tylko taką rzeźbę dosłowną. Z drugiej strony są takie abstrakcyjne, ale monumentalne kształty i to jest nie tylko Jugosławia, takich obiektów jest sporo na całym świecie, ale są też obiekty, które ja na przykład bardzo lubię, to są takie bardziej użytkowe upamiętnienia. W Polsce mamy na przykład zbiór, który jest niesamowicie interesującym zjawiskiem, ponad 3000, miało być 1000 szkół pomników na tysiąclecie Polski. Tak? Czyli upamiętnienie tysiąclecia, które jest robione nie za pomocą pomnika, nie wiem, Mieszka I czy kogo, tylko za pomocą szkoły. Albo mamy szpitale, które są pomnikami. W Warszawie mamy osiedle Muranów, które jest zaprojektowane jako pomnik. To znaczy też jest tego pewnego rodzaju utopią, żeby na gruzach getta zbudować nowe życie, pomnik, gdzie będzie widać, jak to wyglądało wcześniej za pomocą właśnie tego, jak jest krajobraz zaprojektowany. Natomiast pomysł był taki, że to będzie osiedle pomnik. I tutaj, jeżeli popatrzeć na to w kontekście, to mi się wydaje, że generalnie lata 60., 70. to jest taka epoka w historii architektury, której ja bardzo ją lubię i cenię. Wydaje mi się, że już nigdy później nie projektowaliśmy tak dobrze. Ja jak czasem się stykam z projektami z lat 60., to czuję się, jakbym odkopał jakąś po prostu cywilizację, która była o wiele bardziej zaawansowana niż my, w tym jak myśleli o tej architekturze. I wydaje mi się, że w tym kontekście tam było bardzo dużo różnych sposobów, żeby myśleć o upamiętnieniach. I dla mnie osobiście rzeźba monumentalna to nie jest taki najbardziej interesujący. Z jednej strony dla mnie to jest oczywiście interesujące jako zbiór obiektów. Zawsze jak jest się gdzieś niedaleko, to chce się tam podjechać, zobaczyć, poczuć. To jest taka bardzo emocjonalna architektura. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że zawsze zostaje jakiś niedosyt. Wspomniki w ostatnich latach można chyba powiedzieć, że zyskują na popularności. Wiele z nich jest odrestaurowywanych. Przyjeżdżają w ich okolice turyści. No, ale nadal mam takie poczucie, że nie jest to temat znany zupełnie szeroko i zastanawiam się, czy gdyby takie obiekty, jak na przykład macedońskie Kruszewo, które tutaj, na które patrzymy, gdyby powstały w innym miejscu, może w innym czasie, miałyby rangę dzisiaj dzieł architektury? Wydaje mi się, że po pierwsze te obiekty mogły powstać tylko tam i wtedy. One, jeżeli powstałyby w innym miejscu, innym czasie, to miałyby zupełnie inną formę. To jest architektura, która jest tak kontekstualna, nie w taki sposób fizyczny, że nawiązuje, nie wiem, kolorem albo gabarytem do kontekstu, ale właśnie w taki sposób, że wynika z kontekstu społeczno-politycznego, wynika w sposób bezpośredni. Jeżeli by takie upamiętnienie powstało gdziekolwiek indziej, wyglądałoby zupełnie inaczej i mogłoby mieć taką formę, mogłoby mieć formę na przykład szkoły tysiąclatki. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja widzę inny problem. Moim zdaniem z całej architektury Jugosławii te upamiętnienia są najbardziej widoczne. Przez to, że one są tak strasznie formalnie dziwne, one się idealnie odnalazły w czasach Instagrama i TikToka. To znaczy w momencie, kiedy bardzo szybko konsumujemy obrazki w Instagramie, to tylko i wyłącznie tego typu architektura ma szansę przebić się do świadomości. O, wspomnik, zobaczyłem coś interesującego, like, od razu wrzucę fotografię, to na pewno zadziała. Natomiast dla mnie problemem jest trochę to, że architektura Jugosławii jako całość była narzędziem do budowy utopii, była narzędziem do budowy tego nowego społeczeństwa, było narzędziem takiej inżynierii społecznej. To, w jaki sposób budowano osiedla, to, w jaki sposób zarządzano tymi budowami, to, w jaki sposób budowano budynki publiczne, jak wyglądały szkoły, biblioteki. Tylko, że to jest coś, co wymaga głębszego wniknięcia, o wiele trudniej jest to sprzedać jednym obrazkiem i o wiele trudniej o tym rozmawiać. I tutaj jak się patrzy na przykład na dzisiejsze wyzwania na całym Zachodzie, w Polsce, ale wszędzie, w każdym kraju, który znam, jest na przykład taki problem, że są drogie mieszkania. Mm-hmm. Mieszkania są wszędzie drogie. I to jest problem, który został rozwiązany w latach 60. To znaczy w latach 60. znaleziono rozwiązanie tego konkretnego problemu, budując tanio, szybko, masowo, kompleksowo mieszkania. I na przykład te osiedla, które zbudowano w Jugosławii, są moim zdaniem doskonałe, tak? One są o wiele bardziej doskonałe często niż te, które budowano w Polsce czy nie wiem, w innych miejscach Europy. Ja bym wolał, żebyśmy o tym rozmawiali. Ja szczerze mówiąc uważam, że fajnie, wspomniki to są piękne formy, ale trochę mi brakuje jednak tego, żeby poza tymi formalnymi elementami architektury, żeby również zagłębić się w te bardziej skomplikowane, kompleksowe rozwiązania, które wówczas znaleziono, a które pomogłyby rozwiązać problemy, które znów mamy dzisiaj. To następnym razem, jeśli da się pan zaprosić ponownie do Trójki. A wracając i tak już na zakończenie naszej rozmowy do tego, co pan powiedział o wspomnikach jako no, narzędziach w rękach polityków, zastanawiam się, czy każdą architekturę warto zachować. Bo patrząc na to, co dzieje się ze wspomnikami dziś, niektóre z nich odchodzą w zapomnienie, zarasta je trawa, niektóre odzyskują dawną świetność. Ja myślę, że należy zachowywać to, co jest wartościowe. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem tego, żeby zachowywać wszystko. Natomiast To jest zupełnie inny temat, ale myślę, że mieszkamy, żyjemy w takim paradygmacie, że zachowuje się to, co jest stare, nawet jeżeli nie jest wartościowe często, a to, co jest nowe, no to nie bardzo, nawet jeżeli jest wartościowe. Więc mi się bardzo podoba takie podejście w Warszawie, jest na przykład lista dóbr kultury współczesnej, czyli budynków, które nie są jeszcze wystarczająco stare, żeby je zachowywać, ale już wiemy, że są wartościowe, że zostały dobrze zaprojektowane. Ja bym tutaj bardzo uniwersalne zasady wprowadził do zachowywania dziedzictwa. Jeżeli coś jest wartościowe, architektonicznie, społecznie, ma jakąś wartość właśnie społeczną dla społeczności wokół, dla tożsamości, albo po prostu jest dobrą architekturą, to wtedy na pewno warto to zachować. W przypadku, jeżeli nie, no to nie. A to, jak wyglądają wspomeniki i jakie historie za nimi stoją, mogą Państwo odkryć, odwiedzając stronę wspomenikdatabase.org. Dziś w Trójce na temat tych obiektów rozmawiałam z Kubą Snopkiem, urbanistą i badaczem architektury miast. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Uciekam od świata, bo świat ma ostatnio ze sobą problemy. Ja mam swoje demony i własne historie, które ciągną do ziemi. I znowu wołają i chcą mieć mnie bliżej, choć staram się mówić nie dzięki. I znowu wołają i chcą mi przypomnieć smak gleby. Zapominam się i nie ma mnie przy tobie. Zapominam się i nie ma mnie na dobre. Zapominam się i nie ma mnie przy tobie. Zapominam się i nie ma mnie na dobre. Czasem głowa mi ciąży i myśli biegają jak w pętli. I chciałbym je stłumić i schować i zalać, bo tak to się gasi potrzeby. Czasem budzę się rano i wątpię, czy umiem się cieszyć. Czasem jestem tuż obok, a czuję się dalej niż Berlin. Zapominam się i nie ma mnie przy tobie. Zapominam się i nie ma mnie na dobre. Zapominam się i nie ma mnie przy tobie. Zapominam się i nie ma mnie na dobre. To Jakub Skorupa z najnowszej płyty, Zeszyt drugi. Nieco ponad 8 minut pozostało do południa. Powoli dobiega końca pierwsza część dzisiejszego wydania audycji Swoją drogą, ale mam dla Państwa jeszcze jedną filmową inspirację, bo zanim moja ostatnia podróż na Bałkany stała się tak naprawdę poszukiwaniem wspomeników, trochę przypadkowo trafiłam na film science fiction w reżyserii Johanna Johanssona, czyli islandzkiego kompozytora, dla którego miał to być debiut filmowy. Johan Johansson nie doczekał jego premiery, ale film został dokończony po jego tragicznym odejściu. I jest to filmowa interpretacja powieści z lat 30., powieści zatytułowanej Ostatni i pierwsi ludzie, w której tymi pierwszymi ludźmi jest nasz własny gatunek. A co się dzieje później, to zostawię Państwu przyjemność odkrycia. W każdym razie Johan Johansson, znany między innymi jako twórca ścieżek filmowych do takich produkcji jak Teoria Wszystkiego czy Sicario,